Ruta 66. Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Ja estem en ple 2019, però encara tenim propostes interessants de l'any passat que encara no hem estrenat. I avui és un bon dia per fer-ho. L'ex-vocalista del Journey, Steve Perry, ha editat, tot i tenir 70 anys, el seu tercer àlbum en solitari. I aquesta és una de les noves cançons, No Erasing. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. face looks so far away, your body so Aquest és Graham Bonnet i la seva banda, interpretant Living in Suspicious. El veterà vocalista de 71 anys va ser també vocalista dels mítics Rainbow i la Michael Checker Group, entre altres bandes. Mind While Back in the Garage és la seva nova proposta en doble àlbum. I ara anem per una altra de les composicions i després una sorpresa, però primer escoltarem el track titulat The Hotel. Kissing in somebody's doorway. 66, versions. Els originals i les seves versions. Continuem amb el veterà vocalista anglès Graham Bonnet i el seu nou disc, on inclou una versió d'una cançó que l'any 85 Tina Turner va enregistrar per la banda sonora del film Mad Max. El tema en concret és aquest, We Don't Need Another Hero. Living under the fear till nothing else remains. Ruta 66. Música d'arrel americana. Think that much about life, you're just living like kerosene dancing around the fire, but you're in. So you jump right in, ain't afraid to fall, and you give it all. She got the best of me, she broke my heart, now all that's left of me. She follows me around, so you give what's left of me. Yeah, you give what's left of me, 'cause she got the best of me. I picked myself up off the floor and found something new worth living for. And an old dusty hand-me-down six string and a couple chords. I'm getting over her a little more with every song. See, I'll sing along. She got the best of me, she broke my heart, now all that's left of me is beating this guitar. Every night a different town, she follows me around. So you what's left of me, yeah, you get what's left of me, 'cause she got the best of me. She got the best of me, she broke my heart, now all that's left of me. El passat mes de novembre es va celebrar l'edició número 52 de l'entrega de premis de la Country Music Association. I sembla ser que la indústria torna a les seves arrels després d'uns anys de jugar massa amb la música pop. Entre els guanyadors trobem a Luke Combs, que hem escoltat com a nou artista de l'any, amb el seu número 1, She's Got the Best of Me. I com a millor vocalista masculí, el cantautor de Kentucky, Chris Stapleton. I com a millor single i cançó, la seva country gospel titulada Broken Hollows. Sing my share of broken halos, folding wings that used to fly. They've all gone wherever they go, broken halos that used to shine. Ain't Don't go asking Jesus why. We're not meant to know the answers. They belong to the by and by. It's a drag, I know it's a grind. I know that a dollar ain't worth a dime. Just trying to keep up with the Joneses at the end of the block. I know you get tired, I know you get down. I know you get sick of the soul-sucking town. But let's make a little lemonade if lemons is all we got. Cause I'm stuck on you, you're stuck on me. I never gotta wonder where my honey be. I ain't saving all my sugar for a Saturday night. 7 days a week I got an appetite. The sunset's like a tangerine. Let's find a road we've never seen. Don't waste another mile or a minute not kissing me. Life is short, make it sweet. Open sky, glimpse of heaven. Take the top off the CJ7. Let that surfside sand and a wind mess up your hair. And let that windshield frame the ocean. Radio keep coast to coasting. If we don't get where we're going, baby, I don't care. I'm already there. Cause I'm stuck on you, you're stuck on me. I never gotta wonder where my honey be. I ain't saving all my sugar for a Saturday night. 7 days a week I got an appetite. The sunset's like a tangerine. Don't waste another mile or a minute not kissing me. Life is short, make it sweet. Days will be long, but the years will fly right by. We'll never be as young as we are tonight, baby, ain't that right? Continuem repassant els artistes country destacats de l'any passat. Acabem d'escoltar la banda Old Dominion i el seu nou single Make It Sweet. Ells van ser premiats com a millor grup per l'Associació de Música Country. I el galardó pel millor duet va anar a parar a Maryland, per als Brothers Osborne. John i T.G. van debutar ara fa 4 anys com a duet i amb un estil tradicional però amb tocs de rock. Shoot Me Straight és el tema que hem triat dels Brothers Osborne perquè els coneguis. Give me that look to let me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming for 100 miles. Don't try to find the perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it perfect. me straight. I got some friends who love to go away somehow. A couple old friends to help me bid you farewell. There's plenty of time for alcohol from happy hour to last call. So do what you gotta do so I can get to getting over you and make it burn. Hell of a heartache, so pull it on like a shot of whiskey and shoot me straight. Don't give me that salt shaker and lime. Don't give me that comeback chaser this time. Don't muddle it up, don't water it down. Give me everything you got right here, right now. Make it burn. Hell of a heartache. Pour it on like a shot of whiskey. Shoot me straight. Ruta 66, l'artista de la setmana. Noise making, we are gonna die. shaking, noise making, and we are gonna die. Breathtaking és el títol d'aquesta peça que hem punxat dels Nordic Union. És una col·laboració exitosa entre Ronnie Atkins, líder dels danesos Pretty Maids, i el compositor i productor suec Erik Marterson. Ara ens arriben amb Second Coming, el segon àlbum. Aquesta és la combinació d'un veterà danès i un jove suec, i com a nom artístic s'anomenen, com ja hem dit, Nordic Union. Anem per una més, My Fear and My Fight. Oh, Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Five Years After porta per títol aquesta cançó dels The Radio Sun, un track inclòs al cinquè àlbum de la banda australiana. Jason Ola a la veu, Stevie Janevski a la guitarra, Anthony Wong al baix i el baterista Gilbert Annis formen aquesta banda. Porten 5 anys de vida i ja han viatjat per Europa, el Japó, els Estats Units i, com no, el seu país, Austràlia. Tot seguit, una altra cançó inclosa en aquest nou disc, Believe in Me. Ells són els The Radio Sun. Draw lines in the sand. 66. Fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb una més dels australians de Radio Sun, amb la cançó Out of This World, inclòs el seu nou disc Beautiful Strange. Marxem. Ha sigut un plaer. Ens retrobem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu Dos Santos i això és la ruta 66. Turn around to get a little closer. You got the window seats on the train. I knew that I had to sit near you.